το χέρι σου κι εγώ δεν θα ρωτήσω που με πας. Φτάνει που λες πως μ' αγαπάς και με στα μάτια με κοιτάζεις. Σήμερα κι αύριο και χτες και πάντα τα βήματα σου θα ακολουθώ. Σήμερα κι αύριο και χτες και πάντα για την αγάπη μας τα τραγουδώ. Είσαι ο ήλιος μου, πώς να σε σβήσω. Είσαι η ανάσα μου, για σένα ζω. Είσαι ο κόσμος μου και αν σ' αφήσω στην ερημιά μου μέσα θα χαθώ. Σε σκοτάδι αν βρεθώ, ούτε στιγμή θα φοβηθώ, αφού θα σ' έχω συντροφιά μου. Σήμερα κι αύριο και χτες και πάντα τα βήματα σου θα ακολουθώ. Σήμερα κι αύριο και χτες και πάντα για την αγάπη μας θα τραγουδώ. Είσαι ο ήλιος μου, πώς να σε σβήσω. Είσαι η ανάσα μου, για σένα ζω. Είσαι ο κόσμος μου και αν σ' αφήσω στην ερημιά μου μέσα θα χαρώ.